telnek a másodpercek. Percek, a percek összeadódnak, napok lesznek belőle, hónapok, évek, csak úgy rohannak az évek, nem? Kettőt pislog az ember, és már 30, 40, 50, 60 éves. És aztán rájön, hogy nem is foglalkozott a fontos dolgokkal, és mindenféle baromsággal tölti az idejét az igazán fontos dolgok helyett. Úgyhogy foglalkozunk egy kicsit azzal, hogy mit csináltak Orbán Viktorén. Jó, van ez így. Gyönyörű. Hey! Köszönöm szépen. Ez... Itt vagyunk újra. Irodalmi Nobel-díjra majd hát, évek múltán esetleg. Nem, az le fognak előzni engem a Ákosék már megint. Jövő nem tudom, két év közéleti személyisége. Hát nem is tudom, mivel kezdjünk. Amúgy azt akarom mondani, hogy valószínűleg most hiába hirdetném meg a évzáró eseményre a jegyeket. Szóltam előre, hogy mikor lesz meghirdetve. Valószínűleg mire ez a rész kimegy, el fog fogyni ez az most összes Twitch jegy. Exkluzív információ. Nem, hát azért mondom. Meg YouTube exkluzív. YouTube nem, már most elfogyott nagyon sok. Ez biztos, hogy ma elfogy. Úgyhogy mire ez a vágott videó kimegy, ti már vágva látjátok szerdán, addigra elfogyott az összes jegy az évzáróra, úgyhogy én szóltam. És akkor miért nem Twitch exkluzív? Hát szólt. Twitch-esek még megvehetik. Pont amennyien ja, igen, néztek, úgy igen, annyi de jegy hogy még talán van. Aki megvágva látja, nem, és akkor majd jön megint egy csomó ember írogat nekünk, hogy jó, miért nem izé, miért nem izé? Már jegy, miért vagyunk ilyenek, miért mi hibánk mindig, gonoszak vagyunk. De hát egyszerűen csak korlátozott, és direkt próbálok előre szólni. És gyávák vagyunk. Például egy ilyen paplászló barátni. Nem, maga paplászlóban nem lehet bulizni, ennek az a lényeg, hogy bulizni. Tényleg ez a kocintós. Igen, nem győztek meg a vendégek. Milyen vendégek? Ez nem vendégek. Ez arra szól, hogy ott vannak egy csomó jófej néző, meg a cérnagyár, meg cérnagyár barátok, és akkor együtt így iszogatunk, beszélgetünk, mindenki. Mi történt? Ez ilyen véletlen, vagy a te kicsinálj? Nem én voltam. Ez csak a technika. Fos, tudod, jó. Mindegyik. Egyik lámpánk rosszabb, mint a másikon. Rogán Antal megtaláltam. Szóval itt nem, aki azt hiszi, hogy ez valami fesztivál, ahol fellépők vannak, akkor ez nagyon-nagyon... Miért akkor nincs ott jobb a klubi tényleg, Ádám? Nem veszi egyet. Kik ezek a vendégek? A Cérnagyár évzáron, miért vannak ott Cérnagyáros vendégek, Ádám? Múltkor beszéltem az ingába egy sráccal, ő mondta, hogy évad záron nyáron, amért mondtam, hogy beszélgessen egymással az emberek, azért jó, akkor maradt egy kicsit, és akkor tényleg odajöttek emberek beszélgetni hozzá, és amúgy haza akart menni meg minden, de hogy aztán tök jót beszélgetett emberekkel, és megismerkedett emberekkel, szóval tényleg érdemes ilyenkor egy kicsit maradni, mert feloldódnak az emberek pár sor után, és akkor így beszélgetnek mindenki mindenkivel. Igen, ez nem csak haza rohanni kell. Meg emberek így félénkek, hogy nem ismernek senkit, inkább nem jönnek el, de általában azt ritkán bánja meg az ember, amikor rászánja magát valamire, amitől egy kicsit fél. Általában azt bánod meg, hogy meg se próbál. Igen, de nem arra, általában ilyen szociális dolgokról gondolok, hogy így... Egy bulinál általában az, hogy nincs kedved, de ha ott vagy, akkor általában azért szerintem jó szokott lenni. Vagy jó szokott elsülni, hát nem mindenkinek, de szerintem 95%-ban. Nekem most nálam így szokott lenni, hogy előtte így a otthon meleg az nagyon... Nem, nem a mikorunkban, igen. Nem, mi nem megyünk bulizgatni. Mi csak ilyenkor. Már fizetni abban kell a korban vagyunk, amikor elmegyünk a fürdőbe. Megyünk, meg utána néha borozgatni, igen. Igen, meg esetleg egy kerti parti. És abban a korban, igen, amikor már megszerzük, és aztán mindenki lemondja előtte lévő. Aha, abban a korban mondjuk már egy pár éve benne vagyunk. Ez végén is ez volt, most legalább lemondják. Igen, nem, olyan ritkán nem megyünk bulizni, hogy belépőt szedünk hozzá, hogy meg lehessen nézni, mint egy ilyen állatkert. Na de vigyázzatok az influencerekkel, ne csak velünk. Átvernek. Nyilván teket. Velünk is vigyázni kell, de hogy már a mesterséges intelligencia segítségével például állatokat generálnak a képekre, és így gyűjtik be a lájkjaitokat, hogy nézd, mennyi kis aranyos kis kutya, és ez nem is létező kis kutyák. Ez azt mondod, hogy nem igazi? Nem rakott magára 13 kis kölyök vizsla kinézetű állatot? Én is szívesen ez jó lenne. Fürdenék kis kölyök vizslákban, de hát igen, sajnos ezek már meg is nőttek, ezek már megint megnőttek, összementek. Mondjuk nem tudom, ki az, aki városban csak így... Szórja őket, igen. Póráz, nyakör, minden nélkül, ezek nagyon... Igazából kreatív megoldás, hogy mindenféle kiskutyákat generálsz a képre, de hogy... Itt azért a felhasználó. De én ezt már így csak így pörgeted, akkor nem veszed észre, hogy nem igazik, látod? Rendes divat kiegészítő lett a kutyák a képen. Hopp, itt egyiknek van nyakörve. Tényleg nagyon. Hopp, a táskában volt a kutya. Igen, ez a dalmat, ez, az lány. De érdekes, akkor tényleg ilyen kiegészítőknek használják majd, de hogy... Az új táska? Na. Ugye lesz? Úgyhogy vigyázzatok. Ne dőljetek be. Ha valami túl cuki és szép, hogy igaz legyen, az most már valószínűleg... Most már ott tartunk, és most tényleg vannak új modellek, amik olyanok, hogy nagyon durván néznek ki, képgenerálók. Azt hiszem, a No Banana. Én is azt most néztem, hogy ez... És ilyen kurva ügyes, hogy így hozzáadsz 10 random képet, és hogy mondja, hogy ezt egy ilyen setupba rakd össze, és abból generálja ki a képet. Tehát, hogy beleadsz egy embert, mit tudom, egy széket, egy asztalt, egy növényt, egy kiskutyát, és abból generál egy ilyen tök koherens és rohadt valósághű képet. Gyakorlatilag csak nézzétek meg a valóságot, és olyan. Igen, csak beírhatod, hogy milyen legyen az a valóság. Meg ilyen prankeket szoktak emberek, hogy a saját házukba generálnak. Arról már beszéltünk, én, hogy a vízszerelő, meg hajléktalan, meg mit tudom én már, mi a francia. Nem, amúgy most már tényleg ott tartok, hogy most már jött az, hogy már bárkit át lehet verni az interneten, aki már nagyon-nagyon-nagyon figyeli ezt. Már nem bízom semmiben, amit látok az interneten. Most is így kerestem ilyen magyar csatornákat, amik kisebbek, és így néztem a videókat, és nem bízom a valóság, hogy ez most tényleg valaki mondjuk meganimálta, vagy megcsinálta, vagy ez most lehet, hogy ez is AI. Sőt, többen ajánlottak egy csatornát, hogy nekik ez új kedvencük, és megnéztem, és AI szerintem a csatorna, mert a hang az ilyen AI. Az emberek már AI csatornákat követnek. Szóval... Ez a mi jövőnkre való tekintetileg szomorú, de egyébként bármilyen jövővel kapcsolatban, tehát amikor már nem hiszel a szemednek, meg az érzékeléseidnek, akkor azért az nem vetít jó dolgot előre. Nem tudom, hogy ezt... Van... De jó, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy ezt valami törvényi keretek közé behatárolják. Nem semmi. Teljes anarchia van. Jó, de van még dolog, amit föl lehet ismerni, hogy AI, de erre még visszatér. Erre visszatér, igen. Valami még régebbi modellt használom. Igen. Az emberi lustaság azért... Jól van, ez így az egy kézműves videókat gyárt. Igen. Régi idők mintájára. Ahogy kell. Még. Amíg ugye nem profitábilis. Amíg szabad. Na jó, na, hallgassuk meg Cookie-t, ez nem AI videó. Ez a Cookie, bazzeg, amúgy. Cookie! Ja, tudom, ez az ember, aki itt él Magyarországon 50 éve, de azért francia akcentussal beszél. De és nem tudom, akkor franciául beszélem, ugye hétköznapokban is csak médiából beszél. Lehet, hogy ez szexepie, és ő is elmehetek beállt Fidesz propagandát csinálni. Azt gondolod? Na hát hallgassuk meg. Na nézzük. Hang. Ja, nincs hangja. Szar a hang. Várom a kérdésed. Mit gondolsz a több kulcsos adóról? Na jó van, akkor elmondom nektek valamit. Hát más sem akarok meghallgatni a több kulcsos adóról, mint Cookie-t. Hát végülis ugyanannyira mérvadó az ő véleménye, mint a miénk, nem? Tehát, hogy hát végülis igen. A rádiós hát nem tudom, de Cookie a neve. igen. És így beszél, és affektál. Pedig itt él, de nekem tényleg ez valaki írja le, hogy ez hogy működik. Az affektálás, az sajnos... végleg elhasználták az interneten, szóval az a bajom ezzel az affektálás, szóval, hogy bocsánat. Mindenkire ráhúzza valaki, aki valamiért nem szereti. Én még nem láttam embert, akire nem mondták, hogy szörnyen affektál. Például nálam is van, aki azt mondja, hogy nagyon affektálósan beszélek, ami szerintem... Nálad nem, mármint, hogy én legalábbis tudom, hogy így beszélsz mindig. Hát de nem, de hogy és nem lehet azt mondani, hogy unalmasan, vagy nem eléggé szépen artikulálok, lehet ezeket mondani, sőt, azt is szokták mondani, hogy igen, hogy elalszanak rá, de hogy az affektálás... Az ennek az ellentétje. Igen, amikor azt olvasom magamra az interneten, hogy én is affektálok szerintük, akkor bazán tényleg már mindenkire ráhúzák, mindenkire. Nem, szóval szerintem minden. Te nem, hiszen ugye mesterkéltség, modorosság, azért ezt nehéz elmondani arra, hogy itt minden szóval megküzdünk, mint dobó. Ha valami jól működik, ne nyúl hozzá. Édesapa... Valami jól működik. Hát a magyar adórendszerhez akkor nagyon sokszor hozzá kéne nyúlni. Hát ugye a fejlett civilizációban például pont progresszív adózásnak az ott rosszul működik szerinted? Azok a hülye skandináv, valaki nem értenek hozzá. Ez most jól működik. Ja, hát ugye ez a Fidesz párt programja idénre, hogy ez most működik. Nem jól, szar, de most működik. Fideszesek nem az adóhoz szoktak hozzá nyúlni. Igen. De szóval... Igen, most nem egy kisgyerek fiúról van szó, hanem az adóról. Adót kell emelni, akkor azért néha oda nyúlnak, csak akkor így közvetve emelnek adót. Hogy adót emelünk a banknak, az csak a banknak lesz rossz persze. Elveszem a bankoktól. És majd a bank meg elveszi tőle. Nem, ez most jó, Ádám, ez most működik, nem? Tehát az infláció, az csökken, a kenyeret ugye ugyanint tudsz venni, mint 3 évvel ezelőtt, vagy már inkább, mint 16 évvel ezelőtt. Több kulcsos adózással amúgy, az nem csak drágítás lehet, azt tudják, ugye? A Tisza is azt mondta, hogy van, ahol csökkenteni az adót. Hát mindenhol, mert hogy ugye nekik azt mondják, hogy marad a 15%-os SZIA, és csökken azoknak, akiknek a keresete mondjuk minimál bér. Ja, ezzel nem értek egyet a Tiszával. Például van olyan szint, ami felett már növelném az SZIA. De hát most nyilván nem erről fognak beszélni. Igen, ezt kiveséztük, de hát mi hallgassuk meg Kuki véleményét. Ja, olyan, biztos. Édesapám magyar volt, sajnos még 10 évvel ezelőtt. De ő volt az a tipikus ember, aki mindig akar valamit nyúlni, és arra jött egy pár év után. Mindig akart valamit nyúlni? Ő fideszes volt? Nem, mert azoknak sikerült is általában. Hogy ha működött valamit, milyen nyúltál benne? Na most olvastam, hogy amúgy, az ellenzékek annak változtak. Ha így működne az emberiség, hogy sose próbál neki új dolgokat, akkor még mindig kis pattintott kőlófaszokkal. Még azzal se talán. Azt igen, is valaki neki kell próbálni. Jogos, igaz. Hát akkor majmok lennénk gyakorlatilag, egy fán. Vagy egy elmaradott kelet-európai ország. az is lehet, hogy még mindig egy ilyen dagadt kis titkár lenne a vezérünk, egy ilyen kis TSZ elnök úr. Igen, aki nem ártana kipróbálni. Akinek nagyon sok a tapasztalata, úgyhogy ne próbálj. Igen, ő már volt, beszélt Putyin úrral, meg Clinton úrral, meg Bush úrral is. Mindenkivel beszélt már. Gyerekek, barátkoztunk vele, tudjunk, hogy működik. Miért kellene változtatni? Ami most van, jó, ahogy van. Nem egy cizelát. Amúgy, na jó, figyelj, ezt egyébként majd nagyon, nagyon könnyen át tudom vezetni. Ami most van, az nagyon jó van, jó? Nem szabad változtatni semmi. Miért? Nem szabad változtatni semmin. Európa egyik legszegényebb országa vagyunk, Ádám. Itt halnak meg a legtöbben olyan betegségekbe, amik gyógyíthatóak. Ugye a halálozás nem az egyik megelőzhető halálozás, igen. Itt halnak meg rákos betegségben a legtöbben, pedig nem nálunk van a legtöbb rákos beteg. Mi van itt? Ugye 22% gyermekszegénység, na majd mindjárt megyünk. Nem változtatni semmit. Semmit nem változtatunk. Nem nyúlunk semmi, ez nem jól működik, jó? Oké? De okos voltam. Ha-ha! Na jó van, ez a segnyalás megtörtént Kuki részéről. Igen, gyakorlatilag ez egy 18-as karikát. Kipipálhatták neki, és megvolt a propaganda. Kíváncsiak, hogy hogyan fizetik ki ezeket, nem úgy milyen. Hát van műsora. Írnak a számlára. Van műsora, Ádám. Hát és akkor internetes tartalomkészítésen tudom, mit írnak. Gondolom, hogy szétszedik a kommentekben, mert amúgy milyen random gondolom, mert a Kuki az megoszt ilyen baromságokat, és akkor hirtelen csak így leül, és elkezd a több kulcsos adórendszerről nem mondani semmit igazából, és így fú, nem lóg le nekik ez az egész. Láttak, érdemel, rendszeresen horpatásig szívod az elbárt. Na hát ez nem lapodom magát a szívembe, nem voltál okos. Ilyen buti prim. Hát igen, ez most nem sikerült Kukitól se, de hát mindegy, nem az volt a lényeg, hogy itt a Facebookon elismerjék, hanem hogy a pecsétgyűrűt megcsókolja ez a drága ember, vagy hát ezt a segget ugye jó mélyen benyalja. Hosszú a sor azon a segnél. Meg nem változtatunk semmit. Nem változtatunk. Édesapám megmondta. Mindig, amikor kipróbáltam, miért ez nem működött. Jó, oké, hát akkor édesapád. Hát amúgy igaz, a gyógycsánynál kipróbáltunk valami, nem jött be se. De... Kipróbáltuk a demokráciát, nem jött be. Nagyon rossz. Nem sok élményünk volt vele, mennyivel jobb, hogy megint pocakos kis titkárok uralkodnak felettünk, és megmondják, ne nyújjunk hozzá semmi, ez nagyon jól működik. Minden nagyon jól működik, kivéve... Kivéve az, hogy az embereknek mennyi pénze van. A lakosság közel harmada nem tudnak kifizetni egy 100 000 forintos váratlan kiadást. Ugye a 100 000 forint az, hát az mi most? Egy mosógép se kb. Vagy hát egy nagyon szar, egy candy. Hát mosógép, ezt szerintem már nem veszel annyira. Hát egy szart. Hát, használt a Facebook Marketplace-en. Nem tudom, hogy veszel annyira. Jó, hát a lakosság ha elromlik, és a Marketplace-en kell venned egy 100 000-es mosógépet, ez lehet, hogy az is hamar el fog romlani. Na igen, de hogyha nincs pénzed 150 000-esre, akkor milyen opcióid vannak hát, még? www.dophitel.hu Provident. Provident, ja igen, hát Provident, az igen. De amúgy tényleg 100 000-ből lassan nem sok, hát kijön 100 kenyér. 120, legyünk igazságosak, jó? Nem tudom, de hogy minden kurva drága. Most itt a tél, ugye, elromlik a, nem tudom, mi az idő? Ki mivel fűt, ugye, és mindenki mással, bármilyen eszköz próbálsz beszélni. Hát a boiler az elég drága. A boiler az döbbenet. Drága. Döbbenetesen drága, és nagyon nehéz. Egyszer kell cserélnünk, és így, micsoda? Hogy lehet ez ennyi? Ez arany árban van. Arany ár, hát ez sok 100 000 forintos kiadás, amit hát akkor már valószínűleg a lakosság 60%-a nem tudnak kifizetni, mert ugye 100 000 forintról van szó, aminek nem kéne soknak lennie, nem? Tehát ez Euróban mennyi áll, ez olyan 250 euró. Nem tűnik olyan nagynak, amit így Európa, az Európai Unióban az emberek... Ne változtass semmit, nem, minden nagyon jó. Hát 60 puszta megépült, Ádám, 30 milliárdból. Na figyelj, vannak itt ilyen kis érdekes statisztikák. Némileg javult a magyarok életszínvonal. Hát tavalyhoz képest, igen, mert ugye akkor volt, emlékszel, hogy valami így bezuhant, hogy mennyi kenyeret tudsz venni, azt egy kicsit. De a lakosság 45%-a, szóval közel mint a fele, még mindig havi 300 ezer forintnál kevesebb bevételből él. A fele. A sok. A fele. Az nagyon sok, Ádám. Mármint nem a 300 ezer, hanem a lakosság fele, aki ennél kevesebből él. Hát jó, hát nem lehet minden. Sorolgassak, én kirogattam. A magyarok 2%-a nem fogja tudni felfűteni az otthonát. Na, ne szaladjunk előre. A magyarok 44%-a 300 és 500 ezer forint közötti bevételből él. Tehát akkor az mit jelent, hogy mi a fele 300 alatt, és a 44%-a 300 és 500 ezer között, az még mi? Ez volt ideírva? 90%-a 45 meg 44. Akkor 500 ezer forint bevételből él. Jó, mondjuk ugye az átlag keresetben az már alapból torzít, de abban nincsenek benne a nyugdíjasok, meg ilyenek, szóval. Az átlagos megélhetési szint feletti jövedelemhez pedig a lakosság mindössze 11%-a jut el. 11%, hogyha... Tehát az átlag felett. Hogyha 500 ezer... Hogyha szar az átlag, akkor a fölött a 11%-a. 2024-ben még elég volt 250 ezer forint a szűkös mindennapi megélhetéshez, ez idénre 50 ezer forint, a 300 ezer forintra emelkedett, tehát a idén a szűkös mindennapi megélhetés az 300 ezer forint, de a lakosság 45%-a 300 ezer alatt keres. Mit szólsz az Ádám? Tehát a statisztika alapján az emberek 45%-a a szűkös megélhetés alatt van. Ne változtassunk semmit. Ez adórendszer nem lehetne igazságosabb szerint. Nem, hát úgy, jó. A Kuki hát, azt jó, mondta... Nem csak azzal van a probléma egyébként, de igen. Sok minden bóna, ugye, igen. Ahogy egy klasszikust idézzek. Az átlagos megértéshez szükséges összeg 400 ezerről 500 ezer forintra, hát ez egy kicsit nagy ugrás, egy év alatt. A gondtalan élethez szükséges jövedelem 600 ezerről 700 ezer forintra nőtt. 700 ezer forint jövedelmednek, az azt jelenti, hogy az nettó 700. Nettó, ezek nettó összegek, azt hiszem, az a gondtalan élet, a 700 ezer. Azt írja, ez ugye, hát mennyi? 1600-700 euró, tehát egy ilyen osztrák minimálbér, az nálunk már a gondtalan életet jelenti. Milyen jó ez az ország, hogy már ilyen osztrák minimálbérből is. Gondtalanul lehet élni. Igen, ha nincsen nagy kiadásaid, meg nem tudom. Igen, vagy hogyha félre akarsz tenni esetleg a nyugdíjas éveidre, vagy esetleg ingatlant akarsz venni, akkor azért a 700 ezerből azért tényleg jól meg lehet élni, kényelmesen, de azért a gondtalan, hát attól függ, mi a gond végül is. Az a durva, hogy a gond, a 700 ezer. Van kaja, meg fűtenek, az kb. A gondtalan. Én úgy vettem észre, meg hogy ő ki tudja fizetni ezt a 100 ezer. Igen, mert amúgy nyilván 700 ezer sem elég, hogy mondjuk félre tegyél önerőre. Hát igen, most képzeld el, hogy... Másfél milliós négyzetméter áru lakás. Igen, mondjuk ha 60 millió egy lakás, annak mondjuk 12 millió az önereje. Az, hogyha félreteszel mondjuk 300 ezer... Hol 60 millió barna? Hol? Tisza Kécskén. Vannak még ilyen elmaradott panel helyek. Ott 60? Hát most már ilyen. Igen, egy 45 négyzet. Egy börtön. Egy lyuk. Egy dán börtön. El kell mindig börtönként hivatkozni a panelekre. Alacsony és kicsi szobák. De hát én is ott lakom. Hát ezt sikerült ugye a szocializmusba építeni, ami ugye jó program volt szerintem. Kár, hogy eltelt 50-60 év, és az emberek nagy része még mindig ebbe él. És amúgy, hogy jó, a panel működik. Fűtés van, befűtjük egymást. Fúrás mindig van. Fúrás mindig van, jó, kemények a falak, igen. Én azt szeretem, hogyha elmegy a fűtés, akkor azt azonnal megjövítje, nem nekem kell baszakodni, hívni a gáz, vagy a boiler szerelőt, hanem az ugye a fűtel megoldja. Szóval vannak előnyei panelnek, de azért börtönként hivatkozom. De azért elég szűkös, legyünk őszinték, elég szűkösek a falak. Ja, úgyhogy 700 ezer eladom a gondtalan élet. Ez mit szólsz? Hát figyelj, hogyha egy párnál mindkettőnek 700, ez már majdnem másfél millió, abból már nyilván kifizetik a lakbért, stb. Igen, abból már lehet mit csinálni. Mondjuk, hogyha vannak gyerekeid, akkor már ugye még több felé megy, az már gond 700 ezerből már, hát jó, hát na, attól. Figyú, van még egy ilyen. Remélkedj, hogy van a suliba tanár, és nem kell magán iskolában. Ja, vagy nem kell ultrahangot ugye 60 ezerért elmenni, vagy egy röntgenre 50 ezerért, meg aztán kifizetni még az orvost, aki megnézi a térdedet, azt mondja, hogy sem bajod nincsen, és kell 50 ezeret. True story. Csak nem a térdem volt, hanem a bokám. Vagy hát nem is azt mondta, hogy nincs semmi, hanem hogy nem tudja, hogy miért fáj. Jó, hát akkor jó. Itt van 50 ezer, köszönöm a szakértelmet. Átlagosnak, ja igen, most megtanuljuk, mi az átlagos ebből a statisztikában. Az átlagosnak tartott, vagy annál magasabb életszínvonal alatt a magyarok közel fele összesen 47% él. Ide azok tartoznak, akik nem tudnak minden alapvető kiadást, fűtésszámla, rendszeres húsfogyasztás, vagy nagyobb összegű váratlan kiadás fedezni. Ugye ez az átlagos, aki tud húst tenni, fűteni, vagy kifizetni 100 ezer forintot. Már a húsfogyasztás is lassan. Emlékszem, régen voltak az, hogy valaki mondjuk a középosztályba tartozik. Manapság az a középosztály, hogy eszel húst. Vagy, és ki is tud fűteni a lakásodat? Igen, Szent nem kell anyám. Választanod? Micsoda, hogy egyszerűen fantasztikus középosztálybelinek lenni. Ezt mindkettőt meg lehet valósítani. Ugye, igen, amúgy kitálták ezt a középosztályt, akkor az az volt, hogy volt egy kis házikód, egy kocsi, elmentetek nyaralni a családdal. Megváltoztak, ugye ne változtassunk semmit, nagyon jól az megy a baj, ez a szocializmus 2.0. Az a barna, a boldogságot nem szabad az anyagi javak, az anyagi javakhoz kötni, mert van egy bizonyos szint, ami fölött már nem leszel boldogabb a pénztől, hanem rájön biztos az ember, hogy lehet, nem tudom, Jeff Bezos is, és nem lesz boldogabb még pár milliárdtól, hanem attól lesz boldog, ha nem tudom. Na jó, de itt ugye nem pár milliárdon az, hanem hogy de hogy ez azt jelenti, hogy a boldogságot vagy megtalálod a szerényebb körülmények között, vagy üldözheted örökre, bármennyi milliódban van. Jó, hát akkor ezzel nyugtasd a lakosság 47%-át, aki ugye választhat, hogy most igen, más teszik, az, amikor a létminimumon élsz, és igen. Azon kell aggódnod, hogy ki tudod-e fűteni lakást, addig azért mindenkit fel kéne húznunk, és utána meg már... Igen, Ádám, te a Maslow piramis legtetéről beszéltél, igen. Csak a magyar átlag, az a Maslow piramis legaljának azon gondolkoztam, szintjét hogy próbálja utolérni. Vannak emberek, akik nagyon szerény körülmények között is meg tudják találni a napi boldogságot és békét az életben, miközben vannak biztos ilyen üzletemberek, akik milliókat keresnek, és nem találják se a boldogságot, se a békét. Erre őket gondoltam. Kéne szétadóztatni, nem? Na, a progresszív adóval. Hát még pénzük is van, és hát még boldogtalanak is. Igen, hát akkor de hogy az erre aztán nem hivatkozhat egy állam, mert az egy dolog, hogy az ember a legszordabb körülmények között is megpróbálja, hogy mondjam, otthonosabbá tenni az életét, megpróbál élni, mint egy ember, de hogy ez az emberek rákényszerülnek el az államnak, meg az lenne a dolga, hogy nem, hogy nehezítse meg, hanem megkönnyítse a dolgot, mert nyilván bizonyos szint alatt, amikor már tényleg a napi megélhetésed, az ételed, az, hogy meleg van-e, vagy agyonfagysz, múlik ezen, akkor nyilván ott sajnos nehéz megtalálni a békét. Uh-huh. De hát nem lehet minden, tehát minden nap ki kell dobnunk nem tudom hány millió eurót az ablakon, mert nem vagyunk hajlandóak a jogállamisági követelményeket megcsinálni. Hát az csak a büntetés, de ugye mennyi pénzt szeressünk kell? Egyébként arra is lesz egy válogatás, majd egyszer eljutunk oda is. Meg lenne a lehetőség. Meg lenne a lehetőség, de igen, nem 60 pusztákat építeni? Meg 1700 milliárdos mészáros lőrinc vagyont? Meg Tibolcs István 500 milliárdos vagyont? Vagy hát hivatalosan csak 170 milliárd, de ugye a hozzákötető magántők alapokban már viszont csak úgy záporoznak a 100 milliárd. Nem lehet minden. Hát nem lehet mindent, igen. Meg igen, be igen. Kell MNB-be adni, aki befektethetik. Lengyel, nem tudom, ingatlan cégben, aminek aztán eltűnik a vagyon nagy rész. Sajnos muszáj volt erre. Muszáj volt felrakni a ruletten az orfelánra, de hát ugye a kerék máshol pörgött, tehát ezt most Madolcsi Ádám Porsche gyűjteménye azért nem sínylette meg. Hát felraktuk. Ugye ez a legjobb, amikor más pénzére. A rulettasztón, és hát nem az dobta. Nem az dobta, de ami maradt, azt azért eltették, tehát hogy azért jó. Zsír. Figyelj, van még nagyjából 800-an élnek súlyos anyagi nélkülözésben, ami azt jelenti, hogy az említett három területen korlátozott lehetőségeik vannak. Tehát, hogy ők azok, akik vagy hús se, vagy fűtés, vagy ugye kiadnak egy 100-est egy kendi. De úgy hús nélkül még lehet élni jól. Már vannak vegan, meg vegán emberek, akik... Aha, de ezek nem vegan vagy vegánok, hanem nagyon szegény emberek, igen, akik tudom, nem tudnak megvenni egy darab húst. Azt mondom, hogy lehet kiegyensúlyozott és nagyon szép, finom étrendet csinálni. Miért nem ezt a hülye szegények? Hús nélkül is, csak valószínűleg manapság már, hogy tényleg mindenféle zöldség, gyümölcsből akarsz egy kiegyensúlyozott étrendet csinálni, az is kurva. Nem, az drágább, Ádám, az drágább. Tehát mondhatnád, kimehetnéd a sorra, hogy figyú, miért nem eztek egy ilyen jó kis lencsekörrit, tofuval, meg egy kis avokádóval, de szerintem... Miért nem vesznek avokádót hús helyett? Igen, igen. Miért próbálnak? Miért ez a mérce? Hát van avokádó is. Ugye? Hát szerintem nem fognak neked örülni, de hát megpróbáltad, majd úgy is járod a világhoz. Ezentúl 1,3 millió olyan magyar van, akinek egyszerre jelent gondot a fűtés és a rendszeres húsfogyasztás finanszírozása. Böjteléskor ez nem gond, nem? Ja, igen, 40 igen. Napig. Maradjunk. 40 napig ezen nincs gond. Aha, meg télen. De karácsony, nyáron nem kell fűteni. Karácsonykor meg még hozzájön az, hogy még ajándékot is szoktak venni, és ezek a jóra való kedves nénik, akiknek nincs se hús, se pénze, se fűtése még, nyilván azt a maradék kis pénzt is félrerakják az unokáiknak, meg nem tudom, vesznek nekik valamit, vagy csak odaadnak 10 000 forintot, még hogyha nekik az rengeteget számít is. Szóval, hát nem állunk jól, nem állunk. Minden rendben van, Ádám, ne változtassunk. Jó? Légy szíves. Apám megmondta, hogy mindig, amikor ő újba kezdett, az nem lett jó vége. Ádám a 9-es rakta a pénzét, és mindig más jött, és egyszer elrakta máshova, és akkor kijött a 9-es. Ne, nem szabad. Jó? Figyelj, van még egy olyan, hogy a magyarok 69%-a úgy nyilatkozott, biztosan lesz elég pénze arra, hogy felfűtse téren az otthonát. Ez azt jelenti, hogy van 30%, aki biztos abban, hogy. Látod, megint negatív, hogy van 69, aki fel tudja fűteni a lakását. Igen, ráadásul 69 az egy ilyen vicces szám. Vicces szám. Jó, oké. Okay. És tudod, nem vicces az, jó, hogy 30. van 2%, akik biztos nem lesz elég anyagi forrás, hogy melegen tartson a lakást. De azért a 31%, aki nem vágja rá, hogy biztos fel tudja fűteni a lakását, az azért lakosság, ez jelentős százaléka, amiben valószínűleg gyerekei is vannak egy csomó. Ez 3 millió ember áll. 3 millió ember most felfűti a lakását, vagy sem. Hiába Orbánék itt harcolnak az olcsó rezsiért, ugye. Igen. Hát igen, a világpiaci ár, mi az alatt vesszük meg, de ugyanannyiért adjuk el, hát ez fantasztikus. Hát ugye rezsicsökkentés, hiszen a saját adónkból kifizetnek egy kis részét, hogy azért el lehessen adni, hogy ez olcsóbb, pedig amúgy meg a MVM ugyanannyit szed be. Jó, oké, nagyon okos. Mi történt még? 2024-ben a válaszadók 32%-a mondta azt, hogy nem tudnak kifizetni egy 100 000 forintos, igen, innen indultunk. Ja, ez 29%-ra csökkent, tehát 3%. Most már ki tud adni 100 000 forintot, lehet azért, mert a 100 000 forint elvesztette az értékét. Lehet, ezt most már lassan 200 000-re kéne elemelni. Igen, 100 000 az mire elég? Ja, úgyhogy, Kuki azt mondja, hogy minden rendben van, ne nyújjunk bele semmibe, hiszen olyan luxust még az emberek nagy része ki tud fizetni, mint hús, meg fűtés. Keresek egy jó, olcsó boilert. Nézzünk egy boilert. Nézzünk. Miért nem használják Wim Hof módszert azok, akiknek nincs pénze boilert? Van 100 000-ért is wifi-s boiler. Hát ez több, mint 100 000, 108. Jó, de van 60 000-ért is EcoSlim, mondjuk az nem tudom mire elég, valószínűleg egy teás. De ugye a statisztika úgy, hogy gondot jelent, tehát nem tudnak kifizetni 100 000-ért, tehát hiába nézze 100 000-ért, kell... mert azt nem tudják kifizetni. Jó, hát igen, meg ezt be is kell szerelni. Meg lehet, nem is biztos a boilerrel van a baj, hanem mással. Amúgy a kíváncsiak, hogy 60 000-es boiler az mire elni. Azért... Olyan, mint az ismerősünk, akinek egy mi 20 literes boilerük van. És hát ő Wim Hof módszert alkalmazza, de nem amúgy azért, mert szeretni. Hát elvileg egészséges. Csak tudod, mikor nem jó a Wim Hof módszer? Vagyis, hogy amikor rá vagy szóval. Amikor hideg vízbe fürdesz, és utána... Nincs felfűtve lakás? Igen. Hogy legalább a meleg lakásba visszalépze, nem. És aztán megeszed a kiadós krumplit hagymával ételt, amit már 2 hete eszel, hiszen nincs pénzetek semmire. De például lehet sporolni azzal, hogy a hűtő helyett a teraszra vagy a kertbe rakott ki dolgokat télen. Hát a télen lehet spórolni, már ugye egy enyhébek a telek. Jó, hát de figyelj, a krumpli nem romlik meg olyan hamar. Tehát igen, hogy úgy sincs, akkor ne egyen hús, tényleg, hát akkor vegánok, ilyen kis hóbortoknak élnek, látod, Ádám, a magyarok feleljen, ilyen kis hóbort, hogy vegánok, Wim Hof módszer. Neked ugathatod ezt az Orbánnak, hát fogalma sincs. Ja, hát nézzük meg az alábontásokat, igen, hát persze. Eszik húst, meg minden, a magyarok esznek, szeretik, mindenki kedveli a kedves vezetőt. Most igen, hát Orbán elmondta, hogy minden magyarnak egy évre elegendő elemózsiával van a spájzba. Ugye ez kiesett, 20 millió forint megtakarítása. Ez a hazugság kiesett a kedves vezető pofájából, hogy mindenkinek egy évre elegendő. Amúgy ezzel is lehetne menni vidéken. Jézusom, ezeket írjuk fel videóval együtt. Ezt megmutatnád, amikor ott magyaráznak, hogy milyen jó volt ez nekik, ez a rendszer. Úgyhogy Ádám, az a helyzet, hogy le vagyunk gatyásodva. Hát. Ezt tegnap is megnéztük, ugye, hogy mennyire nincs kenyér, de itt egy kicsit jobban le van bontva. Még kell itt hergálni mazzal. Na jó, akkor menjünk az adótervre. Jobb lenne, hogyha jönne a Tisza, és... Az Index nevű propaganda hazugsággyár kirakta Tisza... A támadások miatt muszáj volt nekik. Igen? Igen, írták, és a szerzőt most nem írják bele, mert annyi negatív kommentet kapott. Szerzőt nem írják bele, aki kitalálta az adótervet? Ne, azt eddig se írták bele, hanem aki a nevét adta hozzá, hogy megjelenjen ez a cikk. Úgyhogy ja, hát úgy, légy szíves, ne piszkáltok szegény propagandistát. Szegény hogy rakja ki továbbra is a AI-szlapot, és na, és mi történt? Azt mondják, az internet ráugrott erre a Tisza adóterre, nagyon-nagyon idéző. zárójelbe, és sok... Valaki beszkennelte ilyen AI olvasóval, de hát ott amúgy az, szerintem mindenre azt mondja, hogy ez AI. Ő szétszette, hogy mivel van probléma, hogy egy felépítés. Uh-huh. Itt Redditen valaki, aki sokat foglalkozik AI-jal, de amúgy én is egyszer néztem videót, hogy mire lehet felismerni az AI-okat. És, ezt tudod mi ez, amikor kimásod a ChatGPT-vel, és Ctrl-C, Ctrl-V egy Word doksiba. Hát, általában így szokott kinézni. Jó, hát emberek is csinálhatják így, nem? Ez még oké, ilyen év hibázik olyat, hogy a Markdown-okat benne felejtett tartalomba, és nem alkalmazza megfelelően erőtől a csillag, igen. Hát igen, ez benne maradt. Mert ezeket egy, no, hogyha tényleg megírták volna, akkor egyszerűen csak ki kellett volna jelölni, és boldra rakni, meg ilyenek? Vagy? Igen. Hát jó, az nem sikerült. Jó, oké, minden fejezet végén összegzés, ezt igen, ezt is aki AI-t használt, az szokott ilyen lenni. Szövegben maradó emojik, ez a kedvencem, azt kevesen használnak, de az AI az hajlamos rá, hogyha nem szólsz neki, hogy ezt kurva gyorsan felejtsd be, mert nem akarok ilyen deágdani posztokat olvasni. Nyilag használta, ez is ilyen AI-ra jellemző, de hát azért ez, hát főleg így, ilyenkor nem, tehát hogy ilyen, amikor egy listába szeretsz, akkor nem nyilagat használsz. Változó stílus, erre mondjuk lehet az a magyarázat, hogy ez több ember írta, ugye hát szignózták. Hát több ember írta az indexbe, igen. Igen. Nekem a kedvencem, hogy a kommentekben, akik összeszedték a nagyon hülyén kinéző csártokat. Melyiket a kedvenced, várjál. Nyissuk meg az összeset, és akkor lesz majd. Ott van egy. Ez? Csak így kattints, és akkor újabb blogban nyitja szerintem. Jó. És akkor hogy végigmehetünk utána. Illetve hát ugye meglepő, hogy az első cikkben így kinyomtatva és aláírva mutatták, most megvan neki PDF-be, de ugye nem úgy, hogy kereshető, hanem mint a beszkennelték volna, de van benne egy üres oldal például. Én találtam benne egy üres oldalt, hogy ők most beszkenneltek egy üres oldalt is emellett? Szóval fogyatékkal élnek? Tartalomjegyzék, úgyhogy nincsenek oldalszámok. Hivatkozik olyanra, hogy itt ez az adata valamelyik fájrendszerre. A fájrendszer az a Microsoft Copilotnak a Virtual Machine fájrendszer egyébként is lehet, nem feltétlenül. Nézzük ezt, hát igen. Tisza alkalmatlanságáról hát, szól. Igen, aha, lehet. Ez hogy van ez? Ez nem hát értem. Ugye kettő csúszik, túl közel van egymáshoz. Jó, hát aha, nem aha, és mi a, ez a tengely, ezt tudjuk valamikor? Nem. Aha, ez nagyon muszáj volt így, tehát egy rendszer, egy timeline-t, ezt így kell bemutatni, nem lehetne egy, mondjuk egy listába nyilakkal. Jó, ez nem sikerült. Jó, ez lássuk, nem. Mik vannak még. Úti terv vizuálisan. Mik a tengelyek, Ádám? Hát a... Egy, nu, hát a... mi? Aha. És mi az úti terv, hogy... Mi ez? Szakpolitikai javaslatok időbeli ütemezése. De mi az idő? Mi az a rövid táv, középtáv és hosszú táv. De mi az a három? Krumpli? Három naponta lehet húsz. Három egység adó! Három egység adó emelés. Ú, geci, ez nem annyira sikerült itt. Ez... Jó, ez az jó, hát most nem lehet mindent átnézni egy ilyen AI szlopba. Oké, okay, következő, ez mi? Sek ugyanaz az egész. Ezt így kiket... ezt így összeült a munkacsoport, és ezt így leírta valaki, ugye? Igen. Nem pedig egy AI kiköpte magából, te meg első olvasztod, hanem kimásoltad. Jó, és ez? Jó? Szint 1000 per millió fő. Oké, kivándorlás, 1000 per fő év. Aktív járulékfizető, kivándorlás. Ezzel. Itt, tök, itt mint, megint, mint hogyha ilyen furák lennek a tengelyek. Ez okay? A legjobb. Ezt vizualizálni kellett, nem Ádám? Igen. Ez így várható nagyon... bevételi hatás vagyonadó 700 milliárd. És mi ez a tengely? Hát az a vagyonadó. Miért kellett ez vizualizáció? Hát miért fontos. Nincs itt egy másik, hogy ha nem lenne vagyonadó, csak olyan pici lenne. Akkor nulla lenne, igen. Lehet, hogy az jelenti, csak nem jutták oda. Ez két oszlopot is kitett. Uh-huh. Jó, hát ez fantasztikus. Na és mi az utolsó, lássuk. Ja, igen, itt a tartalomjegyzék. Ugye itt minden 1-2-3-4-5-6 oldal, szerintem ennél hosszabbak voltak, meg hát nincs oldal. Tehát, hogy miért van a tartalomjegyzék, amikor nincsenek oldalszámok? Hát most ez oké, okay. Szerintem mindenkinek egyértelmű, akinek van két agysejtje. Hogy a Tisza alkalmatlan még egy program. Vagy mi is ez? Tanulmány gyűjtemény? Igen, vagy az, hogy a Tisza annyira hülye, hogy mindenféle adómelemelést összeír, aláír, és aztán nem tudom, kiszivárítatja. Igen, így vagy, akinek ez az érdeke, hogy ilyen történjen, mondjuk a állam, ott a Fidesz, de ugye, hát most jelenleg igen. Sajnos állampárt van. Igen, szóval a Fidesz összehebrákol valami baromságot, vagy hát az Indexnek kiadják ezt a dolgot, valószínűleg jövő héten is majd lesz egy újabb adóterv meg azután, de az a félelmetes, hogy ezeket valaki meg készpénznek veszi. Ekkora blödségeket csak a leghülyébbek hisznek el a Fidesz propagandának. Nyilván egyértelmű, hogy ez nem a Tiszáé, egyértelmű, hogy ez AI adopta össze valami indexes gyak kornok, akinek nem tudom, nem volt erre ideje. Úgy kell tennünk, mintha valami komoly dolog lenne, de nyilván, hogyha egy minimálisan tájékozódsz, akkor tudod, hogy ez egy propaganda baromság. Fidesz meg úgy sem, mintha ez egy percig is komolyan kéne vennem, és egyszerűen rosszul vagyok ettől, hogy úgy kéne csinálnom, hogy... Hogy erre hivatkoznak? Igen. Hogy ez a választási kampány, hogy ők bezeg mindent kikérnek maguknak, hogyha valami csak feltételezés van, de ezt a baromságot vagy olyan, mint egy szentírás úgy kezeli. Így lehetne összefoglalni, hogy ahogy a Márki-Zay Péternek sikerült. Ő már úgy érzem, hogy Ollinát mindent kimond, amit szeretne. Igen. Kormányprogramot ír. Ki mondja ezt? Dálnoki Áron. Itt hallgattuk meg a bejátszót. Lehetséges, de van egy program, kormányprogram. Létezik a Tiszának egy programja, az adóprogramja. Tessék meghallgatni, szó sincs benne macskaadóról. Ki az az aberrát idióta? Ki az az aberrát idióta, aki macskaadót talált? Hát és ha a Fidesz, ha már kitalálta a Fidesz, ezt az aberrát... No filter, MZP. Hát figyelj, ő polgármester, most már azt sem, amit akar, nem? Úgy látszik, mégis csak hogy vezetné be? Hogy vezetné be a macskaadót? Tehát annyira hülyék, hogy még csak nem is lehet macskaadót, bocsánat, a kutyákkal ellentétben a Fidesz 2012-ben bevezette az ebadót, de a macskaadót nincs is nyilvántartva a macska. Hogyan ekkora hülyeséget, és a teljes Fidesz média osztja ezt az idiotizmust? Borzasztó. Ez a hazudozásnak a... Ott van abban az anyagban leírva. Ha valaki csak beírta. De a Fidesz írta azt az anyagot, könyörgöm. Azért, hogy az... Dehogy! Nem a Fidesz, hanem a ChatGPT, bazen. Dehogy is. Máskor mindig kritikus vagyok, de most hát minden szavát elhiszem. Dehogy is. Ez nem lehet hazugság. Hát megjelent a médiában. Jaj, tényleg, édes Krisztusom. Tényleg, miért kell úgy csinálni, hogy felnőtt embereknek, mint hogyha ez a... Nem az első ilyen. Összetették átlan. Szóval senki egy perc is, aki vegye komolyan ezt a baromságot, és rendkívül álszennek találom tényleg, hogy a Fidesz tényeket, nincs tagad, tény. Tényeket tagadja. Nem tagadja, nem tud mit megírja kezdeni a tényeket, velük. Ami hazugság, és talán arra hivatkozik. De amikor valami tény szembesül egy ténnyel, akkor is úgy ferdít, hogy próbálkozik, hogy ez, hát ez nem úgy gondolt, az nem úgy volt, de amikor itt egy AI szlop van, akkor minden, az egész Fidesz média így, ah, persze, hát ez le van írva. Hát, megjelent a média. Le van írva. A Tarzondán elmondta, ja. Hogy mindent lehet, Ádám. Hát akkor én is leírok mindjárt valamit, azt is komolyan, nyilván azt nem fogják komolyan venni, bazzen. De amikor valamiért a saját szutykokat kell komolyan venni, akkor már is nemzeti konzultációt kell belőle csinálni. Igen, és az a legszomorúbb, hogy még egy annyira szar a Fidesz, hogy még egy kamu programot se tudtak írni. Ennyi erőforrásuk nincs, hogy egy 300 oldalas kamu gazdasági programot összeírjanak. Ennyire nincs szakértelem hát benne. Mert akkor meg. Sajátot is összeírhatnának ennyi erővel. De értem, de arra nincs, azt leszarják, nem akarnak akkor ez. Oké, értem. De bazen nem tudtak 10 embert összeszedni, hogy srácok, írjatok már egy programot, ami teli van hülyeséggel, hogy fikázzuk a kibaszott Tiszát. Vagy ennyire ilyen belteres az egész, hogy a Pityukát kérte meg, meg ismerek egy jó a komputerekkel, a Gézukát, meg az én ismerősöm jó volt matekból, járt fakultációra, őt hívom, az biztos tud dolgokat, és akkor a szegény hülye gyerekek összeültek, és azon volt az AI, amire tudtak hivatkozni, vagy mi az számítani, hogy segítsen nekik. Felháborító, hogy még egy kamu programot se tud írni a Fidesz. Ez, de nincs rá szüksége, mert már hát itt legalább ez is plusz munka volt. Igen. Szóval minek, hogyha azt mondja a fideszes birkáknak, hogy ezt a Tisza írta, ők meg igen, ezt a Tisza írta, jaj, nehogy bevezessék. Látod, hogy milyen szellemi állapotok vannak. Tegnap néztük a videóba is, hogy ha nekik azt mondják, hogy a gyerekektől venni el. Ufókat ide akarják hozni a tiszások, akkor másnap már rettegnének, hogy mindjárt itt vannak az ufók. A pirézek. Nulla kritikusság, semmi nincs. Hát nem, a baloldal az nagyon jó. Elvenni a gyerekektől. Jó. Nem érted? A gyerekektől elvenni a pénzt. És odaadni azoknak, akik nem dolgoznak. Tehát nem tudom, a gyerekeknek. De hát ezt már megcsinált a Fidesz. Már elvette a gyerekektől, vagy nem kaptak sose. Hát ő... És odaadta a milliárdosoknak. Vagy elvette a magyar adófizetők pénzét, és odaadta a... Vagy elvette a nyugdíjasok pénzét. Hát elvette, vagy például ugye a TAO pénz, amit mi kapnánk meg, és hát ugye az állam megkapná, hogy jó dolgokra fordítsa, azt dönthettek a cégek úgy, hogy inkább valami élsportra költik. Ami ajánlottan gondolom foci. Hát, hogy bármi lehet, de azért tudod, a pufia szereti a focit. Foci csak 40? Mm. Jézus anyám. Összes többi sport a maradék. A legnagyobb részben foci. Tehát ha már tények és sajtó. A magyar kormány vétózott egy uniós állásfoglalást a hiteles hírekről. Képzeld el... Mi történt? Mit kellett vétóznunk? Idén augusztustól alkalmazott jogszabály. Tudod, hogy milyen nívós társaságba kerültünk, aki ezt vétózta? Gondolom, milyen nívós. Igen, egyedül mi voltunk azok. Azért meg gondolkoztam, hogy milyen EU-s ország lehet. Még mondom, Fehér Oroszország, az nincs az EU-ban. Akkor mi lehetne még... Hát a Fico szokott még, meg a lengyerek néha, de ugye most a lengyerek nem annyira, meg a Fico, hát lehet ebben, nem? Tehát 27 kormány 26 mondott igen. És vétóztunk? Mikor veszik el a vétónkat? Már minden... A jogszabály előírja, hogy a közmédia vezetői átlátható, nem részrehajló eljárásban kell kinevezni. Hát ez azon nem vétózni, össze kell tűnni. Elég hosszú ideig kell hivatalba maradniuk, hogy az biztosítsa a függetlenségüket, és a jogszabály megtiltja az idő előtti kirúgásokat. Tehát vétó? Igen. Kormányban átkívülő. Hogyha mondjuk az időjárás nem tetszik neki. Igen, igen. Vagy hogyha jön egy új kormányváltás, akkor ne lehessen kirúgni azonnal, és akkor odaültetni a hírhamisítót, aki most ott van például. Tehát úgy működne, mint az MNB, vagy nem tudom, a államszámvevőszék, vagy hát ami, ja, elvileg jogsz, így kéne működni egy ilyen alkotmányos jogállamnak. Honnan tudjam én? Értem ilyen? Jó, a rendelet átlátható és objektív finanszírozási előjárásokat ír elő, mint például gondolom van a Telexnek, a 444-nek, és nincs például az Origónak és a Mandinernek. A média politikai függetlenséget pedig felügyelettel garantálná. Ezt nem hagyhatta a magyar állam, ugye, hogy átlátható finanszírozási átláthatósága legyen a médiumoknak, és hogy... De nem, ez csak a közmédiának, nem? Nem, ez itt már egy új bekezdés. A rendelet uniós szinten mondja meg ki, hogy... is ezt akarják, nem? Átláthatósági törvényt akartak csinálni. Oh. De amikor az unió mondja, akkor vétó? Hát az ügyek másra használták volna ezt. Igen. A rendelet unió szinten mondja ki, hogy a tagállami hatóságok nem adatkozhatnak bele a szerkesztőségi döntésekbe. Betiltja, hogy az újságírókat és a szerkesztőket kötelezzék a forrásaik kiadására, átkutassák az irodáikat, vagy megfigyelő szoftvereket telepítsenek az eszközeikre. Hát ezt azért... Ezt azért, mert volt ugye aláírni ezeket a kémszoftvereket újságíróknak a telefonjára. Jaj, nagyon képességes volt. A Jucus nagyon jó volt. Micsoda miniszterelnök volt. Lehetett volna belőle. Miniszterelnök, hiszen ugye az Orbán kegyelmet adott egy pedofil segítőnek, lehallgatta az újságírókat, és mi volt? Ja, hát a ő kezei alatt a végrehajtói maffia a legjobb idejét élte. Hát ez egy nagyon jó asszony volt, ugye, hogyha a korrupciót és a gátlástalanságot Fidesz szinten, igen. Úgyhogy ezt azonnal bele kellett rúgni. Ugye Orbán Viktor ezt gyakorlatilag orwelli világnak jellemezte, ezt a törvénytervezetet. Uh-huh. Orwelli világ? Orwelli világ. Azt, hogy átlátható. Orbán Viktor. 2023-as tweetben. Nézzük meg ezt a tweetet. Orwelli világnak az átláthatóságnak. Brüsszel is creating an Orwellian world in our front of our eyes. Jaj, de aranyos, hogy Orbán Orwellre hivatkozik. They want to control the media through the Media Freedom Act. We didn't fight the communists to end up in 1984. Most, elűzte a kommunistákat Ádám, és most Brüsszelen keresztül visszaszivárognának, és átláthatóságot, pártatlanságot követelnének meg. Pont ilyen Orwelli, nem? Igen. Nem az, amit ők csinálnak. Nem azért üldözt a kommunistákat, hogy ne lehessen lehallgatni a ellenzéki újságokat. Ádám, hát a Isten verje meg téged. Hát, úgyhogy, megvédett minket meg az egész. Védje meg téged az Orbán Viktor. Védje meg a szabadságod az Orbán Viktor. Amúgy fantasztikus. Nem elég, hogy nem lenne elég, hogy leszavazzuk ezt a törvényt, és szégyeljük magunkat, és csöndben így esnájuk, hogy jó, és így kérdeznek, és inkább jaj, nem válaszolunk. Még utána azt kell mondunk, hogy hát ez orwelli lett volna. Igen, még meg kell fordítani a valóságot, ami teljesen orwelli egyébként, ugye ez a dupla veszély megtörtént, az új magyart beszéli az Orbán Viktor. Kedvencem, a magyar kormány nincs olyan helyzetben, hogy el tudja fogadni a hiteles hírekről tervezett uniós állásfoglalást, közölte Magyarország helyettes állandó képviselője. Nincs olyan helyzetben. Nincs olyan helyzetben. Hát mondjuk tényleg. Nincs olyan helyzetben. Ugye fel annyi kenyeret tudunk enni, mint 4 évvel ezelőtt, ezért muszáj a médián keresztül hazugságokat tömni az emberek fejét, hogy esetleg megfontolják azt, hogy még megint ránk szavaznak, hiszen Istenem. Nem sikerült, nem tudom, elnöki rendszert csinálni. Isten, mennyit dologtól megszabadulhatunk áprilisban. Isten, tényleg úgy érzem, hogy így. Mitől szabadulhatunk meg? A szabadságharcunktól? Vissza akarod a kommunistákat ide, amit Orbán Viktor egyedül... Mindig ez van a fejemben, az a kép a Gyűrűk urából, hogy ott van az a király, és hogyha így áttakarodna végre a Fidesz, akkor tudod, amikor az a suttogót elődözte a Gandalf, és így hirtelen visszakapta a színét, meg minden, így az emberek így újra visszajött a élet a testébe, mert egyszerűen ez a Fidesz mindenhol így az eleket elmeszesedett minden erőnk a demokráciában, és így retek szutyok fos, így ömlik a nyakunkba egész nap, és még mindig megint volt felmérés, még mindig van Fidesz szavazó, tudtad? Nem csak, hogy tudtam, még meg is erősödtek, nem az volt, hogy 1-200-an megerősödött a Fidesz. Látszik, mi a szar? Lehet, ők is ezt rossz mérték ez az adó, hogy ú, ez nem rossz az adóbaszakodás, úgyhogy akkor erre rá kell lépni, erre a gázpedálra. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy ezt hova tudják még fokozni, ugye áprilisig, mit szivárogtathat majd ki az Index, ami ugye borzasztó, undorító propaganda, és szégyelje magát mindenki, aki ott dolgozik. Csak azért, hogy adjunk arcot a szarnak, már csak azért is. Szeretném kihasználni ilyenre a lehetőséget, hogy itt országvilágot beszélünk. Na, ugye kezdjük azzal, hogy megjelent a Son-on. A főszerkesztőnek tollat kellett ragadnia, hogy az a városában, az országban egy megbecsült ember, de a városában egy egészen népszerű ember, akit ugye többször kitüntettek, aki egy nagyon jó állatparkot vezet, muszáj volt tollat ragadni és belerúgni. És puha testűek, gerincselenek és Gajdos László. Az igen. De legalább akkor néve. Majd ez nagyon jó lesz, hogyha végigörgetünk. Menjünk le, mit ír? Ület a tisztás képviselő. Ezzel még nem is lenne baj, ha valaki hazugságban, árulásban fogant pártban és jellemtelen beteges, hazudozó, a feleségével folytatott beszélgetés leallgató, igen, ezt ismerik, ezt a mantát. Ugye arra azért nem értekezik, nem olvasom fel az egészet, hogy amit elhangzott, ugye az arról szól, hogy a igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter azt mondja, hogy a politikusok ügyészségi iratokból húzzák ki a saját nevüket, Rogán Antal például a Shadow Völner ügyből kiúszta a saját nevét. Ezt elfelejtette hozzátenni, ez a görény. Csákó Attila, na majd a végén ott lesz az arc is, mert valamiért hozzá kell adni az arcát ehhez. Gondolom ő is sorbált a pecsétgyűrűért, ami egy seggyuk formájába állt elé. Gajdos lépése mégis felháborító. Ugyanis az állatparkban annyi állami és uniós pénz ömlik, ha annak vezetését egy megfáradt mosóvedvére bíznánk, az is villantana. Ugye így a ménes birtok is azért működik olyan jól, meg ez az egész ország, amiben ide öntött 80 milliárd eurót 20 év alatt az EU, és mégis az emberek 45%-a gondolkozhat, hogy húst tegyen, vagy befűtsen, vagy kifizesse az új mosógépet, vagy bojlert, ami lehet, hogy a milliárdok, vagy lehet, hogy nem elég, hogy odaömlik, hanem jól is kell használni. Igen, tehetség is kell. Ugye pénzből lopni az egészet. Uh-huh. Hát el lehet lopni, csak ugye utána nem biztos, hogy jó felhasználni. Lehet, hogy a Gajdos az bebizonyította, hogy jól is fel lehet használni a sok pénzt. Igen, hogyha valaki szakmailag jó, megalapozottan dönt, meg szakértő. Akkor akár lehet valamiből a pénzből jót is csinálni. Ugye Magyarországon ez Orbán Viktornak nem sikerült, hiszen rengeteg európai pénzből az európai legszegényebb országát hozta össze. Nem mindenkinek sikerült pénzből várat építeni, hát Orbán Viktornak ugye pénzből 60 pusztát sikerült egyedül építenie. De az nagyon szép. Az nagyon szép lett, igen, meg 1700 milliárdos vagyon Mészáros Lőrincnek. Ezzel nem Gajdos szakmai kvalitását kérdezem meg, de igen, hát most akkor mi már? Hogyha azt mondod, hogy egy mosómedve is meg tudnád csinálni, tehát teljesen ellentmond, újságíró, csak azért a sikerekhez a tudás, mert nem kevés lóvére is szükség van. Lóvéra, újságíró. Nos, ebből nincs ilyen az állatkert, Gajdos mégis elégedetlen. Lehet valaki elégedetlen országgal, meg a ország helyzetével azért, mert amiben ő dolgozik, az jól működik, hiszen ugye ő felügyele, és akkor valószínűleg hozzáért is. Vagy ez nem így működik általában a demokráciában? Nem, hogyha te kapsz pénzt, tehát a saját területedre, akkor kussoljál. Megy, a gyerekek, az oktatás, mindent leszarhatsz, te kussolsz. Te is ugye kussolsz? Jól élsz ebben az országban, ezért szerint miért nincs hozzászokva a Fidesz ahhoz, hogy valaki kap elég pénzt, és elégetlen. Ugye nálunk is van, hogy mi mit ugatunk az Orbán rendszerről, hisz mi jól élünk. És csak a fideszeseknél eddig jutnak el, hogy az eszükbe süt, nincs is ilyen neuron, ahogy összerakják, hogy valaki mondjuk nem éhezik, és ennek elére ennek kritikája van a rendszerrel. Ők ezt nem értik. Nem értik, hiszen ők éheznek. És, de mégis azt látják, hogy ugye nyugat megerőszakolnák a migráns hordák, és nincs fűtés, és meghaltak, és ilyen fagytak, és mit tudom én. Azonban látok némi jellem azonosságot a beteges, hazudozó magyar Péter és Gajdos László között. Arra gondolok, hogy Gajdos László 2024. augusztus 20-án állami kitüntetésben részesült. Ugye kitüntett őt Magyarország. Sok mindenkit kitüntett. De hogy miért elégedetlen? Miért elégedetlen a Magyarországgal, amikor őt kitüntetik? Miért nem csókolja meg a pecsétgyűrűt, amikor kap valamit? Miért harap abba a kézbe Ádám, amiből eszik? Mármint eszik az állatpark. Miért kell ezt csinálni, Ádám? Miért kell a demokratikus jogaival érni valakinek, és felhatalmazást kérni a magyar állampolgároktól arról, hogy ezentúl ő végezze ezt a munkát. Ez hogy lehet? Fel vagyok háborodva, szégyelje magát mindenki, hát elképesztő. Legalábbis mondja ezt Csákó Attila. Na, a Csákó ott a ne feje. Brüsszel által zsebletett Tisza párt jövőre oda megy, ahova való, a politika személy dombjára, mint másfél évtized összes nem magyar érdeket képviselő formáció. Uh-huh. De Fidesznek. Gajdos Lászlóért nem aggódom. Ő, mint szakember, megírhatja könyvét Puha testűek és gerinctelenek címmel. Miért gerinctelen, amúgy már mindig nem értem. Mert beleharapott az Orbán Viktor kezébe, amikor adott neki egy érdemrendet. Itt van Csáko Attila, vállalja az arcát ez a cikkhez. Sőt, külön akkor, odarakta nektek. Igen, úgyhogy akkor mi is megmutatjuk. Itt van ez a derékember, aki garatig felnyalt Orbán Viktor és a Fidesz segjukába. Remélem íz lett az, amit ott találtál. Direkt ide rakta, hogy nézzétek, milyen ügyes vagyok. Én is vagyok. Csákó vagyok, menő Csákó. Hát tényleg, direkt odaadja a fejét, hogy nézzétek, milyen ügyesen elküldtem a búspicsába egy embert, akit minden szinten többet tett az élek területéről, én dolgozom. Ó, és kiállt az igazáért, és igen. Azt mondja, hogy nem minden megy ebbe az országba, hát azon kívül, amit én vezetek. Mi lenne, hogyha esetleg kiterjeszteném az én szakértelmet, empátiámat, és egy szebb országot építenénk? Hát Csákó Attila ezt nem engedi. Ha ezek a Fideszben indult volna, akkor tapsolnál. A vármegyei hivatal vezetőjére miért nem igaz? Hát miért indul el? Miért szegény azt a nő személyt, aki ott képviselőt, miért kellett lecserélni? Fiatalitás, 5 évvel fiatalabb. Igen, férfiatisítás, nőtlenítés. Igen, a Fidesznek az jól megy, hogy a nőket valahogy mindig a busz alá dobja. Ez most is sikerült. Igen, úgyhogy gratulálunk ez a négy danos fekete vesszegnyaláshoz, szégyelje magát Csákó Attila, jól mondta. Ja. Na, de Lázár János se volt elégedett ezzel, azt mondta, hogy ez jól mutatja, hogy nálunk a bal oldalon is tudnak karriert csinálni, ugye azt, hogy nem értem, és tudnak előre haladni, ugye? Mondja valakire, aki, soha aki sokkal többet elért, mint ő valaha. Igen, azért Lázár Jánostól egyszer meghallgatnám, hogy ő mit ért el a saját vagyongyarapodásán kívül, ami eznek az országnak jó. Reméljük, sikerül a WC-ket felújítani, hiszen maximum ez a szakértelem, amit tehát be tud hozni. Vagy hozzá. Nem, az kell, hogy a mávon el tudjanak gondolkozni, hogyan lehetne fejleszteni. Ja. A WC-re azt idén megcsinálják, vagy hát jövőre, a választásig. Senki nem büntette azért, hogy tolt a Gyurcsányéknak a szekerét, vagy éppenséggel már Horn Gyuláknak is ott volt a piros kanyar zsebébe, nem tudom, ezt most egy seggéből előhúzta egyébként, itt nem részletezte. Megszólalt Gajdos László is, azt mondta, hogy azért ez neki kicsit meglepetés volt, hogy... Hát amúgy... Nem, bármint, hogy... Valószínűleg szóltak neki, hogy itt szerintem bárki, aki beáll hogy mondjam, Fidesz ellen számíthat arra, hogy... Vagyis hát erre az intenzitásra nem számított, vagy naív, azt gondolta, hogy van még bármi gerince a fideszeseknek. Ez az, amit sose feltételez, hogy a fideszeseknek bármi tisztesség, vagy gerinc. Na jó, de mégiscsak átokkal foglalkozott, azt gondolta, hogy van jóság még ezen a földön. Aha, hát ilyen elemi aljasságot nem látott valószínűleg élete folyamán nagyon. Remélem, ez csak megerősítette, hogy ezt a bagást le kell váltani. Annál nem tudok elképzelni felemelőbb dolgot egy életpálya lezárásaként, hogy az ember a szülővárosát képviselti az országgyűlésben. Hát ezt a Fidesz nem ért ezzel egyet, hiszen mit képzel magáról az ember, hogy a szülővárosát szeretné képviselni, ugye egy képviseleti demokráciában, amiben élünk. Hogy lehet ez, mondja a Fidesz? Igen, azt mondta, hogy nem esett jól neki. Megdöbbentő állapotba kerültem lelkileg, mert én nem tudtam, hogy egy nap alatt ilyenek történtek, és elég nagy volt bennem a feszültség. És mondta, hogy a kutyája meg a macskája megnyugtatta. Úgyhogy ez egy aranyos sztori, ez ilyen Disney-s, hogy oda ment a kutya meg a macsek. Mennyivel emberibb, mint Lázár János, meg Csákó Attila, meg a többi undorító görény, akik bárkibe, Teréz anyában, bár elvégül nem volt egy jó ember, de most akkor, mint ikon beszélünk róla, bele is belerugnának rögtön. Hát, azt mondja, nem jut eszembe. Igen, pápába is belerugnának. Mondjuk az már egyszer sikerül, de hogy... Ja, hajléktalan szállókat csinálja. Iványiba is belerugnának? Igen, pedig... Még bele is? Mármint, hogy bele rúgtak és beletörölték a cipőjüket, pedig azért... Bárkibe, akit valamit csinál. Kevés jámborabb embert lehetne előhúzni így az ember így Magyarországon. Tehát, bárki tényleg, bárkibe. Nincs, nem tudsz olyat csinálni, hogy ne rúg. Tehát, hogyha nem csókod meg a pecsétgyűrűt, akkor azonnal beléd rúgnak, beléd törik a cipőt, leköpnek, és megy a propaganda. Úgyhogy ez egy lecke annak, aki most az a 2-3%, aki most, vagy az 1-2% erősített a Fidesz, hogy miért akarsz ilyen országban élni, ahol tényleg ez van. Nagyon furcsa az meg. És most már tek 15 éve ez zajlik. De hát egyre durvább, de szomorú vagyok. Szomorú vagyok, hogy ez az országom, a hazám, ugye? Ez csak azért, ugye Orbán kiment Putyinhoz, és a Mandiner díj... Év Mandinerre? Nem, ugye a lengyel elnök, a Navrocki, ugye, aki a PISZ-nek volt jelöltje, ő lemondta a találkozót Orbánnal, mert ugye a lengyeleknél az van, hogy bár a PISZ az a lengyel Fidesz, de hogy... Még hogy nekik az is büdös az tehát a oroszok, Fidesz. Tehát igen, van valamennyi gerince a PISZ-nek, Például az, hogy az oroszokkal nem jó pofizik. Egyszerűen emlékszik a történelmére. Úgy, mint mi, ugye pedig... Pedig ezt nem nehéz megugorni. Út össze-vissza szopadtak. 2025-ben nagyon sok ország meg tudja ugorni, hogy nem jó pofizik az oroszokkal. Hát, hogy nagyjából mindegyik, kivéve ugye az olyanok, akikkel mi jó pofizunk, ugye ilyen, nem tudom, Uganda, meg mit tudom én, Csád, meg Észak-Korea, meg azt mondta, ugye Fehér Oroszország, ugye a krémje ennek a világnak, Brunei szultán, ugye. Hát a lengyelekben van annyi, hogy azért meghúzzák vala a határt, még hogyha ugye keresztény demokraták is. Csak azért volt érdekes, hiszen a Mandinernél volt az év külföldi közéleti személyisége. Hát ezt a szegény Mandinert most egy kicsit mellé rúgtak. Hát igen, azt elcseszték. És még az év a Mandiner díjasnak is büdös az Orbánnal találkozni. Igen, azért az elég erős. Mi lesz a következő, hogy Pohár Dániel kikéri magának? Lehet, hogy most elveszik tőle ezt a díjat emiatt. És dopping. Majd mondják, na jó, hát most majd megmutatjuk neki, és majd így ott szomorkodik, hogy ne, a Mandiner díjat is elvették. Igen. Inkább lenyelem az oroszoknak azt, hogy én országomat is a történelem folyamán folyamatosan szétszopatta, csak a Mandiner díjat kapjam vissza. Nem lehet ennyire gerinces ugye a mi vezetőink, hogy az oroszokat azért leszopkodjuk. Nézzünk bele a Szijjártó videóba. Nézzük egy kis Szijjártót. Aztán térjünk nyugovóra. Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy az ellenzéki képviselők távol maradtak, leszámítva Brenner Koloman jobbikos képviselőt, aki a kormánypártiakkal egyhangúan hálálkodott a miniszternek. Köszönöm a külügyminiszterünk támogatását minden olyan nemzetközi szervezet és egyéb külföldi útjaink során, ahogy az eddigi jó szokásoknak megfelelnek. Tehát az történt, hogy a Szijjártó Péternek van évente el kell menni a rapportra a országgyűlés elé, vagy hát ilyen meghallgatásra, és ott lehet kérdezni. Uh-huh. Hát a ellenzéki politikusok, akik ugye nem hajlandóak, hát a Momentumon, Jámbor Andráson kívül lemondani arról, hogy ők elindulják. Ők itt nem voltak hajlandók megjelenni, kivéve Brenner Koloman jobbikos képviselőt. Aki lehet, hogy jobb lett volna megsejelen. Aki hát muszáj volt elmenni azért benyalni Tövéki Szijjártó úrnak, kemény kérdéseket. Jó, a Jobbik azt tudja, hogy mit kell. Igen. Hát ő volt az, aki Budapest főpolgárjelöltnek is elindult, tehát hogy ok, Jobbik. Hát nem fogsz hiányzni senkinek, amikor végre eltűnsz a picsába áprilisba. És azért erre talán még mérget is vennék. Erre a sorra állt, akkor is még előttetek, amikor jön kifele. Lázár János miért volt a delegáció tagja? Azt mondta, hogy Washingtonban azért ment, mert ő a Fidesz kampányának az egyik meghatározó szereplője, és tapasztalatokat akart szerezni. Moszkvába is azért ment? Lázár János a magyar kormány egyik legfontosabb tagja, tehát szerintem... De miért? Tehát egy közlekedési miniszter, bazd meg. Nem, tehát hogy jó, meg fejlesztési. Mégis ő az, aki nem adja oda a pénzt, hogy hát nem jönnek pénzek Magyarországra. De nem tudom miért. Kiment a WC. A WC pucolásügyi miniszterünk kiment. Hát mi az, hogy mi ezért, Ádám? Hát ő a versenyszférában ménesekkel dolgozik. Kivéve a versenyszféra. És, meg volt a teniszszövetség elnöke is. Ugye? Természetes, hogy ott van egy olyan tárgyaláson, ahol Magyarország számára fontos kérdések vannak. De nem volt olyan téma, ami őt érinti, és az energiaügyi miniszter például nem volt ott. Nemzetközi energiatárgyalásokat én felügyelem a kormányzati struktúrában. Mindent ugyanazok az emberek csinálnak, mindent ugyanazok a dilettáns hozzan, amit az a pár arc, azt kell nyomni. Mi volt Lázár János feladata? Lázár János, még egyszer mondom, a kormány egyik fontos tagjaként ott van egy fontos... Ennyi. Jó haverunk. De vittük a Jancsit, utolsó lehetőséget egész vigyük. Egész kormány egy nagy baráti társaság, most mit itt kérdezgettek? Csári rakétatámadás szóba került a moszkvai tárgyalásokon? Nem, az került szóba, hogy a háborút minél előbb be kéne fejezni, és semmilyen támadás ne történhessen. De ezt önök akkor nem hozták szóba a nyári munkácsi támadást? Az ilyen támadásokról akkor lehetünk biztosak, hogy soha nem fognak megtörténni majd, ha nem lesz háború. Tehát azt gondolom, hogy ha nem ásták volna arra. Tehát nem kérdezte meg, nem. Hogy van az, hogy magyarázatot. Én azt gondolom, hogy legalább egy tökös kormányunk lenne azt mondja, hogy beleáll, hogyha már ma magyarokat veszélyeztetnek. Hát az ukránok veszélyeztetik ugye a nyelvtörvény, Ádám. Az oroszok az, hogy rakétákat lőnek oda, az meg Brüsszel hibája, mert nem akarnak békét. Igaz, hogy az amerikaiak adnak fegyvert, jó, de most Trump az békét akar. Ennyire ilyen tökéletlen bagást, ez szörnyű amúgy. Miniszter úr, miért titkolózik annyira a külügyminisztérium, hogy jogerős ítéleteket sem hajt végre? Én a 4-4-től vagyok, két ilyen ügyünk van. Az egyik a Ferihegyi kormányváró használatáról szól, a másik pedig arról, hogy kiket hívnak meg sajtótájékoztatóra. Az ön sajtótájékoztatóira láthatóan van érdeklődés, mégsem hívják meg a sajtó nagy részét a sajtótájékoztatóira. És amikor erről kérdezünk, azt nem is árulják el, hogy kiket hívnak, meg jogerősítélet van, végrehajtást kellett kezdeményezni, mégsem kapjuk meg az adatokat, a másik ügyben sem. Ezt nem tudom, én nem titkolom, hogy kik vannak ott a sajtótájékoztatóin, hát valamiről élő közvetítés is van. Jaj, de aranyos. Nem titkolja, csak a jogerősítélet ellenére. Csak a bíróság jogerősítőjét itt nem hajtjuk végre. Hát most miért várnák el tőle, mint a kormánytól, hogy a saját bírói döntéseinket, vagy hát ugye az el van választva elvileg ugye a hatalmi ágok, de hát, hát ugye nekünk nem, ránk azért nem vonatkozik, ugye? Ne arra ugyan, tisztelt uram, mindenki ne fárasszanak majd bírói végrehajtással. Még egy kérdésem lenne, hogy Mencer Tamás a német-magyar társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Igen, ez a bírósági ítélet. Ha jól tudom, 2 millió forint. Nem, már kaptam. Adatta neki, mert ugye ő nem látta, nem olvasta. Úgyhogy odaadták neki. Ez a minisztériumban. Hát sokat dolgozik azon, hogy a Magyarországon élő német nemzeti közösség helyzete tovább javuljon. Biztos kurva sokat gondolkozik. De mi bajuk azt van a tudja, német... hogy ez a feladat. Mi baja van a német nemzetiségnek? Tehát, hogy van ilyen elnyomás? Van egy ilyen német gyűlölet? Rad svábok! Ott a Móron, ott ilyen graffitik vannak, hogy hát takarodjatok innen svábok. Fontos, hogy megkaphassa érte a Mencer a fizetését. Ja, hát a 2 millióért azért lehajol igen, a kis kolbászkájáért. Csádi misszióval mi a helyzet? Aha. Milyen szempontból tetszik ér? Lesz, nem lesz, hogy áll ez a dolog? Most arról kérdez, ami a... Melyik csádi misszióról van? Van több is, pontos is. Na melyik? Több jaj, is de jó, van. Jaj, de jó, hogy van. De hát mi is. Nem akarjuk az unokáinkat a háborúba küldeni. De a csád az nagyon fontos a Magyarország szempontjából. Az nekünk nagyon fontos, mert ugye a migránsok jönnek a háborúban, ezért oda kell mennünk lőni, meg nem tudom, humanitárius dolgokat csinálni, ne legyenek migránsok árnál. Akár a katonai, akár a Hungary Helps által szervezett csádi különböző programok. Az egészségügyi misszióról kérdez? Akár. Tudod, hol kéne még egészségügyi misszió? Magyar kormány. A Magyarországon, igen. Miért csád egészségügyi? Ugye most már Líbiában iskolát csinálunk, Csádban egészségügyi missziót. Egyébként ezek a hírek benne is vannak. Egy kis egészségügy a végére. Egy kis könnyű téma. Jaj. A Magyarország kamara összeállt politikusokkal egyeztetni. Hát, tudod, kik ezek a politikusok? Nem. A Tisza párt politikusai. Jaj! Elképesztő. Lehet ilyet is. Ugye a Takács Péter Facebook harcos gyökér az általában csak ugat, hogy a MOK az miért politizál, meg Pintér Sándor is. Talán azért, mert ott tudja elérni a dolgokat. Igen, tehát egy kamarának az gondolom az a feladata, nem az iparkamarának, hanem egy rendes kamarának az a feladata, hogy kiáll a tagjainak a érdekeiért. Hát a Fidesz ez eddig nem érdekelte, úgyhogy most a Tisza azért meghallgatja őket. Hmm. Ez nekem pozitív. Ez csak ilyen bemelegítő. Okay. Na jó, de mik a problémák? Nincs fűtés egy budai kórházba. Hát nem lehet minden. Mindent nem lehet. Matematikai képtelenség, hogy mindenütt fűtés legyen. Igen, az is például. Amúgy a következő is ez, ott még részesen, akkor már nagyon régóta zajlott ez. Kabátban rendelnek az orvosok a budai irgalmas rendi kórházban. Így egy csomót lehet spolni. Egy egészségügyi missziót itt tudnánk csinálni szerintem? Lehet, hogy lehetne. Osztogathatnánk még kabátok. Igen. Úgy látszik, a budai irgalmas rendi kórház is olyan, mint a magyarok 40%-a, hogy egy hirtelen nagy kiadással nem tud mit kezdeni. Ezek szerint húst tettek. Igen. Már nem tudtak befűteni. Ezen a héten már húst tettek, vagy mi mert volt arról? Mert ezt a csirke foszlányt odaadták biztos. Igen, vagy... megykompótos krumplival. Ugye, igen, és akkor így már nem volt ilyen hát igen. Legközelebb majd avokádót meg kalácsot fognak enni, és akkor lesz fűtés. Jó. De jó, de azért minden rendben, mert magyar mentőséget toboroznak a csári egészségügyi misszióval. Nincs elég mentős Magyarországon, Budapestre vidékre hozzák. Igen, itt megjegyzik a cikkben is. Budapest naponta 20-30 mentőegységet rendelnek a vidékre azért, hogy a minimálisnál is rosszabb ellátást biztosítani tudják. A minimálisnál is rosszabb? Igen. Ez egy új kifejezés a Fideszben. Ez a minimális... Egyáltalán a minimálisnál is rosszabbat biztosítani tudjuk, ahhoz is már vidékről kell embereket hozni. Szóval nem az, hogy vidékről hozok embereket, hogy minden rendben jön, de hogy a minimálisnál is rosszabbat tudja, nagyon jó, ahhoz kell vidékről ember. Á, de miért nem lehet már legalább a minimális? Mert annyi ember nincsen, úgyhogy mi lenne, hogyha csátba vennének ezek a mentők, ahol legalább nem 100 000 forintot keresnének. Na jó, azért ne rögünk túl nagyon, mert hogyha itt beáll valami és mentőt kell hívni, akkor azért nagyon sokat kell várnunk. Igen, gyorsan csádból kell hívni a mentőket. Igen, de nem csak csád vagy mentőket, hanem orvosokat is. Havi 5 millió toborozzák csádba a magyar orvosokat. Havi 5 millió, lehet, hogy a magyar kórházakba is visszamennek. Igen, bár külföldről, mert azért az orvosoknál azért úgy tudom, hogy azért a bér, most nem a bér jelentéleg nem problémát, hanem inkább az, ahol dolgozniuk kell. De, de hogy azért szerintem nincs elég orvos itthon, és az ellátás se olyan jó, úgyhogy akkor vigyünk ki mentőket és orvosokat Csádba. Ugye ez akkor nagyon fontos. Remélem tanárokat is toborzunk Líbiába havi 1 millióért, hogy ott tanítsanak. Mi lehet még? Mi lehet még, Ádám? Én már nem tudom, legalább kormányozni tudnak, ezt tudom mondani. Minimálisan rosszabban tudnak kormányozni. Hát ne változtassunk semmit, kuki, nem. Ugye? Mert hogyha bármi újat kipróbálunk, az nagyon rossz. Ugye most sajnos semmi pozitív nem tud a Fidesz jönni, úgyhogy ez lett a hivatalos program, hogy ne próbáljunk semmi újat, létszi, mert az veszélyes, ugye? Van azért egy elég nagy milliós réteg itthon, akik a szociálisban nőttek fel, és ők már lettek trenírozva, de most akik nem, ők is. Megszoktuk a Dagit, nem? Na, ó, mindig ott van, mindig ő volt. Lesz ez. Miért akartok megtenni egy új nevet? Nem lehet, igen, ne próbáltok ki újat. Ne, most képzeld el, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha nem próbáltunk ki újat. Akkor most nem lenne globális felmelegedés, mindenki egészségesen étkezne, sokkal izmosabbak lennénk, sokkal többet sportolnánk, hiszen ugye barlanglakók lennénk. Ja, Istenem, hát ez egy újabb csodás nap volt ebben az országban. Újabb nyomasztás, amit most már kell egy vidám valami. Ja, jó lenne. Ja, minden orvosnak és mentősnek, akik Csádba nyaral majd a következő hónapokban innen is üdvözöljük. Biztos érdekes tapasztalat amúgy ott is szolgálni. Igen. Ja. És nagyon fontos is az egészségügyi misszió, hiszen itthon annyira jók vagyunk, hogy még kabátot minden, is minden rohadt fontos, akármilyen külföldön, mindig rohadt fontos, minden csak az nem, hogy mi van itt. Itthon. Meg hogy mit mond a szakmai közök, például a orvosi kamarát kitérnek el, mindig csak izé. Úgyhogy ez egy csodás nap volt, kösz, hogy itt voltatok, közben néztem már adás végére, még nem fogytak el a jegyek, de pár órán belül el fognak fogyni, úgyhogy az évzáron már megvan, hogy kivel fogunk találkozni. Mire megnézitek, meg lesz. Igen, ott találkozunk, akivel találkozunk. A Kopasz Simpánzon szerintem a héten megjönnek a könyvek, úgyhogy véget ér az előrendelési akció, és lassan rendesen kapni lehet. A kiszállításokat is megkezdjük. Nézzetek körül, remek mörcseink vannak, hogy a karácsonyra azt szeretnétek és ezzel támogatni minket, akkor megköszönjük. Például olyannal, hogy megyünk forgatni országszerte, ami holnap is lesz, úgyhogy én holnap nem leszek itt. Elindulok egy újabb, hát nem Csádba, de Magyarországon. Egy misszióra megyek én is, azt meglátjuk, hogy ezt meddig lehet csinálni, de most még nagyon sok ötletem van, sőt egyre több ötletem van. Már vannak olyan videó ötleteim, amik nem is lesz időnk, csak januárban, szóval. Ja, sok helyre kell mennünk sok témával, úgyhogy holnap én nem leszek itt, de Barna és Nóra itt lesz, úgyhogy a kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?